นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตนครสาวัตถีอนาถบิณฑิโกวาทสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่720โอวาทที่ให้กับท่านอนาถบิณฑิกเกฤหบดีก็ในสมัยนั้นท่านอนาถบิณฑิกเกฤหบดีป่วยเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาจึงเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วสั่งว่าให้ไปทูลความนี้กับพระผู้มีพระภาคแล้วจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเรียนให้ท่านพระสารีบุตรทราบถึงอาการป่วยไข้ของเราแล้วขอให้ท่านอาศัยความอนุเคราะห์มาเยี่ยมอนาถบิณฑิกกฤหบดีเถิดเมื่อบุรุษผู้นั้นได้กราบทูลความข้อนั้นกับพระผู้มีพระภาคและได้นิมนต์ท่านพระสารีบุตรมาเยี่ยมแล้วในครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกกฤหบดีเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้กล่าวกับอนาถบิณฑิกกฤหบดีว่าท่านกฤหบดีท่านพอที่จะทนทุกขเวทนาเหล่านี้ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบปรากฏความทุเลาเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของผมหนักเหลือเกินมีแต่กำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรลมเหลือประมาณกระทบกระหม่อมของกระผมอยู่เหมือนมีบุรุษผู้มีกำลังเอาเหล็กแหลมทิ่มขมับฉะนั้นลมเหลือประมาณเวียนศีรษะกระผมอยู่เหมือนมีบุรุษผู้มีกำลังขันศีรษะด้วยเชือกขันชนะอันมั่นคงฉะนั้นลมเหลือประมาณปันป่วนอยู่ในท้องกระผมอยู่เหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคเอามีดแล่เนื้อโคอันคมคว้านท้องฉะนั้นข้าแต่ท่านพระสารีบุตรความร้อนในกายของกระผมเหลือประมาณเหมือนบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าที่แขนข้างละคนแล้วย่างบนหลุมฐานเปลืองกระผมทนไม่ไหวมีทุกขเวทนาหนักเหลือเกินมีแต่กำเริบขึ้นไม่ปรากฏความทุเลาลงเลยกฤหบดีพระเหตุนั้นแลท่านพึงเสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในตาและความรู้แจ้งที่อาศัยตาก็จะไม่มีกับเราพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในหูและความรู้แจ้งคือวิญญาณที่อาศัยหูนั้นก็จะไม่มีกับเราพึงสำเนียงใจอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในจมูกลิ้นกายและใจและวิญญาณที่อาศัยจมูกลิ้นกายและใจนั้นก็จะไม่มีกับเราท่านกฤหบดีพึงสำเนียงใจไว้อย่างนี้เถิดท่านกฤหบดีพระเหตุนั้นแลพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่า เราจะไม่ยึดมั่นในรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจะไม่มีแก่เราพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์วิญญาณที่อาศัยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั้นก็จะไม่มีแก่เราท่านกระบดีท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นในความรู้แจ้งทางตาวิญญาณที่อาศัยความรู้แจ้งทางตาก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในความรู้แจ้งทางหูไม่ยึดมั่นในความรู้แจ้งทางจมูกความรู้แจ้งทางลิ้นทางกายและทางใจและวิญญาณที่อาศัยการรู้แจ้งทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็จะไม่มีแก่เราท่านกระบดีท่านจงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นในสัมผัสทางตาและวิญญาณที่อาศัยสัมผัสทางตาก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจและวิญญาณที่อาศัยสัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นวิญญาณที่อาศัยสัมผัสทางใจนั้นก็จะไม่มีแก่เราท่านกระบดีท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นในเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดแต่สัมผัสทางตาและวิญญาณที่อาศัยความรู้สึกที่เกิดแต่สัมผัสทางตาก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นในความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางหูไม่ยึดมั่นในความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกไม่ยึดมั่นในความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นไม่ยึดมั่นในความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางกายและทางใจและวิญญาณที่อาศัยความรู้สึกที่เกิดแต่สัมผัสทางหูวิญญาณที่อาศัยความรู้สึกที่เกิดแต่สัมผัสทางจมูกความรู้สึกที่เกิดแต่สัมผัสทางลิ้นทางกายและทางใจเหล่านั้นก็จะไม่มีแก่เราท่านกระบดีท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แต่ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในธาตุดินและวิญญาณที่อาศัยธาตุดินนั้นก็จะไม่มีแก่เราพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แต่ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและอากาศธาตุและวิญญาณที่อาศัยธาตุน้ำธาตุไฟวิญญาณที่อาศัยธาตุลมและวิญญาณที่อาศัยอากาศธาตุนั้นก็จะไม่มีแก่เราท่านกระบดีพึงสำเนียกใจเว่งนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นในรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปนั้นก็จะไม่มีแก่เราพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในเวทนาไม่ยึดมั่นในสัญญาไม่ยึดมั่นในสังขารและไม่ยึดมั่นในวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยเวทนาวิญญาณที่อาศัยสัญญาวิญญาณที่อาศัยสังขารและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณจะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตนะไม่ยึดมั่นในวิญญาณัญจายตนะจะไม่ยึดมั่นในอากินจัญญายตนะและเราจะไม่ยึดมั่นในเนวสัญญานาสัญญายตนะและวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะก็จะไม่มีแก่เราวิญญาณที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะวิญญาณที่อาศัยอากินจัญญายตนะและวิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นก็จะไม่มีแก่เราท่านกระบดีท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แต่ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในโลกนี้ จะไม่ยึดมั่นในโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกนี้และโลกหน้าก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แต่ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจแล้วเราจะไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจะไม่มีแก่เราท่านก็เถิดบดีท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านอนาถบิณฑิกะก็เถิดบดีร้องไห้น้ำตาไหลท่านพระอานนท์ได้เห็นดังนั้นแล้วจึงได้ถามกับอนาถบิณฑิกะก็เถิดบดีว่าท่านก็เถิดบดีท่านยังอาลัยใจจดใจจ่ออยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระอานนท์กระผมไม่ได้อาลัยมิได้ใจจดใจจ่อแต่ว่ากระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมาแล้วตั้งนานแต่ไม่เคยได้สดับฟังธรรมกถาเห็นป่านนี้เลยท่านกระบดีธรรมกถาเห็นป่านนี้มิได้แจ่มแจ้งแก่กระหัตผู้นุ่งขาวห่มขาวแต่ว่าแจ่มแจ้งแก่บรรพชิตข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอธรรมิกถาเห็นป่านนี้จงแจ่มแจ้งแก่กระหัตผู้นุ่งขาวอย่างข้าพเจ้าบ้างเถิดเพราะกุลบุตรผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ทั่วถึงธรรมย่อมมีเป็นแน่ดังนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ได้กล่าวสอนอนาถบิณฑิกะคฤหบดีด้วยโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะนั้นแล้วหลีกไปและเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วได้ไม่นานอนาถบิณฑิกะคฤหบดีก็ได้ทำกาละคือตายเข้าถึงสวรรค์ฉันดูสิทธิ์แล้วครั้นปฐมยามล่วงไปแล้วเทพบุตรชื่ออนาถบิณฑิกะมีรัศมีงามส่องพระเชตวันทั้งสิ้นนี้ให้สว่างอยู่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคด้วยคำที่ผูกเป็นคำกาบคือเป็นคาถาขึ้นว่าพระเชตวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับเป็นที่เกิดปีติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าอย่างนี้คือคำหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอุดมหนึ่งไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์ประเหตุนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบกายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้ท่านพระสารีบุตรนั้นแลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุพูดถึงฝั่งแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่าพระสารีบุตรนี้เมื่ออนาถบิณฑิกะเทวบุตรได้กล่าวดังนี้แล้วทราบความที่พระศาสดาทรงพรพระทัยแล้วจึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณหายไปนะที่นั้นนั่นเองครั้นนั้นแลพอล่วงราตรีนั้นไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ล่วงปฐมยามไปมีเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามอย่างยิ่งส่องเชตวันนี้ให้สว่างอยู่ได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวคาถานี้ขึ้นว่าพระวิหารเชตวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วในนี้เป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวบุตรนั้นคงจะเป็นอนาถบิณฑิกเทวบุตรเป็นแน่เพราะอนาถบิณฑิกคฤหบดีได้เป็นผู้เลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตรอานนท์ถูกแล้วถูกแล้วเท่าที่เธอคาดคะเนนั่นแหละเธอลำดับเรื่องได้ถูกแล้วแหละเทวบุตรนั้นคืออนาถบิณฑิกเทวบุตรนั่นเองไม่ใช่ใครอื่นอนาถบิณฑิโกวาทสูตรจบมีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันในเขตเมืองพารณสีสัจจวิพังคสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่698เมื่อเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสคำนี้ขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันในเขตเมืองพารณสีอันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจประกาศได้ได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้ง4อย่าง4อย่างเหล่าไหนเล่าคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันในเขตเมืองพารณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้ง4เหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเสพคบกับสารีบุตรและโมกขลานะเถิดทั้ง2รูปนี้เป็นบัณฑิตผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์สารีบุตรเป็นเหมือนผู้ให้กำเนิดโมกขลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมกขลานะย่อมแนะนำในผลชั้นสูงสารีบุตรพอที่จะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นของที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจ4อย่างได้โดยละเอียดและเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปในวิหารก็ในขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วได้ไม่นานท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันใกล้นครพารณสีเป็นธรรมจักร

การไม่ดีคือไม่สบายเป็นปกติที่เป็นไปทางใจการทนได้ยากที่เกิดแต่ความกระทบทางใจความรู้สึกที่ไม่ดีอันเกิดแต่ความกระทบทางใจใดๆนี้เราเรียกว่าความทุกข์ใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความคับแค้นใจหรืออุปายาสะเป็นอย่างไรเล่าคือความกลุ้มใจความคับแค้นใจภาวะแห่งผู้กลุ้มใจภาวะแห่งผู้คับแค้นใจของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความชิบหายอันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี้เราเรียกว่าความคับแค้นใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความที่สัตว์ปรารถนาและไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาและความแก่ไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดามีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาก็ก่อนนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายคำว่ากล่าวโดยย่อขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งห้านั้นเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่านี้คือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่รูปขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่เวทนาขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่สังขารขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่วิญญาณเหล่านี้แหละเรียกว่ากล่าวโดยย่อขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเป็นทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความจริงประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือตัณหานี้ใดอันทำความเกิดใหม่ให้เป็นปกติเป็นไปกับด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมักทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆกล่าวคือตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นและตัณหาในความไม่มีไม่เป็นท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความคลายคืนโดยไม่มีเหลือความดับไม่เหลือความละบางความสละคืนความผ่านพ้นความไม่อาลัยซึ่งตัณหานั้นนั่นเดียวท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องต่างดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าข้อนี้คือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้นั่นเอง8ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะส มาสติและสัมมาสมาธิท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์และความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะหรือความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่าคือความดำริในการหลีกออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทและความดำริในการไม่เบียดเบียนนี่แหละคือสัมมาสังกัปปะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นอย่างไรเล่าคือการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดคำหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี่เราเรียกว่าสัมมาวาจาท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี่แหละเรียกว่าสัมมาอาชีวะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาวายามะเป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารภความเพียรย่อมประกอบจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันหลามกที่ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันหลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเธอย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่แหละเรียกว่าความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสติเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่แหละเรียกว่าความระลึกชอบหรือสัมมาสติท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิหรือความตั้งใจมั่นชอบนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้และแต่นั้นเพราะวิตกวิจารระงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะความที่ปีติจางหายไปเธอพึงเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติสัมปชัญญะบรรลุฌานที่สามและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกายก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่นี่แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือความตั้งใจมันชอบท่านผู้มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหรือความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ข้อนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เป็นของที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงประเสริฐ4ประการเหล่านี้แหละสัจจะวิภังคสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ